άγριες πόλεις. Κι απ' τις ερηνίες ζητάει να κρυφτεί. Που φέρνουν υδρότα και πόνους και ρίγη. Που του τσακίζουν ορμή και ψυχή. Προστάτες του παίρνουν ό,τι έχει και κάθε στιγμή. Του παίρνουν ό,τι έχει, του δίνουν τη δόση που διώχνει ερηνίες, του λένε στα. Σοφοί που ζουνε στις άγριες πόλεις λατρεύουν να πλούτη για κέρδη διψού. Μα ώρες τις μετρήπιες, τις φλέβες τους δείχνει ποια είναι η ζωή τους γι' αυτό τον μισού. Τις μετρήπιες, τις φλέβες τους δείχνει ποια είναι η ζωή.